الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سورة زمر کی تعلیم او ترغیب و قرآن تا بار بار ذکر شیع و مخکم اللہ نزل احسن الحدیث چی قرآن تا احسن الحدیث ویلیو چی اللہ دیر خیستہ خبری نازل کری او دیزے کی دا قرآن نمی سالونو ذکر کړو ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل چلاوی مونږه په دې قرآن کې څنګه نور مقصدونه ذکر کړی دي. یو لوی مقصد پکې مثالونه دي او مثال ډیر د حکمت وی ډیر د عبرت وی او ډیر د عصمت هم وی. ځکه مثال بیانول دا د رجالو کار دی چې زمونږ په کتابونو کې او په فقه کې لیکي چې العبرت بالامثال من سنت الرجال. مثالونه بیانول دا په نارینو کې د بهادرانو کار دی. خبره واضح کوي چې د خلقو د زړونو شکل لري کی او دا واسه محاوره د عربون ده چې المسأله بلا مثال کناقتی بلا عقال چه مسئلہ بیان شیئے و مثال و سرنی تاگی مثال داگی اوخی دی چه موار و سرنی بی موار اوخ مطلب سدی سنگ چه غلاس تنرازی قابو کولی اگرانی داگا مسئلہ هم بید مثال نا ذہن تنرازی و مثال سرا دا قابو شی کانٹرول شی ضبط یا راش. او اکثر مثالون دا قرآن صرف دا دیو مقصد دا پاری چی دا شرک و دا توحید تمیز راشی جدائی راشی دکا دقا غرض و حکمت و دا قرآن دا نزولنا حق و باطل و تاموی توحید و شرک و تاموی کفر و اسلام و تاموی مختلف نمونه دی. ضرب اللہ مثلا بیان کرده دی اللہ یو مثال رجلا اغا مثال داده چیو سلی دی فیه شرکا و متشاکسونا یو نوکر دی چی داغ دیر خلق دی د لاسو تنو نو کار دی د غنو کسانو نو کار دی او مالکان یې داسې دي چې ټول یو بر سره په ضد کې دي یو بل سره په بنیتې کې دي اتفاق نشته یو بل سره کدو دی کدری دی او کسلور دی ارسمره چی دی بلکل یو بل سره اتفاق نشتا او نوکر دی ٹھولو نوکر دی او داسی یو بل سره دشمنی دا او تعصب دی چیاری یو وطا پا یو وقت کی جدا جدا امر کئی یو وطاوی چی دوکا سبزی راولا بل وطاوی دا زی پاک کداو گورا دا سمر گند دا شبا بل وطاوی میل مراغل دا چی والا راولا دا بل وطاوی دا بل داخل کا آخری تاریخ دا کدو وس نپاتی شو او دا سولار دا او کمینت کوي چې ګوره دا یو کار به حکم بیا وینا چې زړه ته وای ما بکه ابلوی چې زړه ته سویم نه بکه ابلوی چې زړه ته سویم نه بکه زمره پریشان انسان و دنیا کی وی دلاوی د مشرک مثال زکان زده د اعلی هو زده د مددګارانو زموارانو سشمار نشتا دینا بے حدا و بے انتہا سوکو تنم اخلی نواغد دا الہی دا دا کارسازی اوائیو مچ مونگا خطول منو مدی دنیا کی ستلشی زکاری اول ازان رسی دھاری او خدمت کئی داریو چې کمزان لا خپل مستقل خصوصی قدر او احترام نه نو هغه بکی دغه داریو جدا جدا کاری کنه د دې د اعلی هم جدا جدا علامات یو له یو سکه بل له بل سکه ادي کلو کې دا حال ډیر خو معلوم پخوا سوک بے پدیبان دی رضا کاؤں چی خواگو بے اولوڑا مٹیائی گوڑا ککولی غنزاخی تا بے اوڑا پا زیارت بے کے خود ددو ایدا خواخونو چی بجون کے خواخونو اس بے موی خواخی سوکو ناغلوے دا گے کا کولی جوڑکا حلکا داولی دے جدوی نزلوہ دیر غٹا نزلوہ او پاگا نزلہ کی دے دنیا نا رخصت شوی دے نو پزلو باندی دا اگے کا کولی ارمانو مزکو لمنگ رازو او تش بنزو یا اوغله به د خټي ګډوري جوړ کو او اړچي جوړي اوبه ولا وړو ناری وی دا ولې پیدا ما شومو دا به داسي ګډوري جوړول دا کاریون دی اوس په دې خوشحالي بعضی داسیو چاغي ته د ملکو سرودونه د غانو سامانونه راځي مکړیو رب هوته لکه دا څه کوي ولیده وی ولیده خوده په ژوند کې مېلسیو په دې وحشاله ته دا شوق وای ښا اوس مونږ ولا شوق پس د مرګ نوم پوره کو متشاکی سون دار یو جدا جدا خپل وظیفه ای بوړی هغه ولا پوره کې نا مشرک بصوره کارونه کوي کله په پلووي يروي سوخت مې د دې یو بابا لمن نیولی وا وی کار نکیدنو بیا بل لرم نو دیرا نخپا شو اوری گوز باس چل که در دی کارونو دخپلو علیہ و صرفا اللہ وی مشرک حال تو گورا مثال لاغی نو کروم چه در دیرو خلقو دی زکر دی وقتی غلام نشتا کنا اغا زمانه کی غلامانو نو غلام بے اغستو نو سلور پینزش پکتن برا جمع شو نو پا جمع بے واغستوی یو یو زان زان لخو گرانا دا غلام با امس قیمتو کنا وا بے اغستو در طولو غلام با اری باو تا دخپل خدمت وی دخپل کار وی اده بل بے نمن لے بل سر بے اتفاق نکو چکنی مخ کی بدا کارو کی نو بیا بدا کارو کی نو ترتیب بجوڑ کو وینا مونگ ترتیب نجوڑو اری او بوی دماکار با مخ کی کئی نا غلام بڑیر پا بد حال اللہ مثال کی ذکر کو چی دغا بد حال نن دا مشرکم دے چی دے دا اللہ نا ناراض دے نافرمان دے او غیر اللہ نیولے دے دخپلو اجتنو دا پارا ناغی خو نشی پورا کولے کنا نو دے چی یو سر سو وقت تیر کی او کارو نشی بل سرن و بل سرن کاری نکی گی او خدمتو نے اکڑو مالو نے اولا گول چی دے خلقو کم خوارے کڑی دی سده مړو سده ژوندو پیرانو کم کسبونه کړی دي زمکه ولا واری کړی دي کویان ولا کنستی دي توبه جزان له نکولو ای له وکولو ضرب الله مثلا رجلا بیان کړی دی الله مثال دداسیو سړی فی شرکاو چپاغو کې ګڼ کسان حصہ دار وی متشاکسون ټول دیو بلنا مخالف شکس شکس مخالف توی عربی ده ټول دیو بل دشمنانی ټول دیو بل سره پزدی نده دی بنده حال و سمرد پریشانی فرجلن سلم لرجل او بل سړی دی غلام دی نوکر دی صرف دیوتن صرف دیوتن غلام دی او تو نوکر سالم دبل چا بکی سنشتا برخ نشتا ناغد خپل مالک خدمت خو په اعلی طریقې سره کوي اس تکلیف و تن رسیم دیو تن کار دیو تن خدمت اغدیر پاسانا باندی کی کنا نوال مثال داغی سلیشو چی اللہ لئی صداران گن لی دی پل کارونا و ضرورتونی و تحاوال اکلی دی او یو کارم نکی گیم نو دیر پریشان او بل مثال داغی مسلمان مومن موحد چاگا صرف دا اللہ بانده دے صرف دا اللہ نے غواری اللہ خپل حاجت روا گنی پل کار سازا و مشکل کشا گنی جدا اللہ سزی موارے دی اگر دیر پراستہ سر کولش اس تکلیف وطن ملاوی تو صحیح مسلمان حال دا دکا حل یستویان مسلام اے خلقو برابر دی دا دوارا پا مثال کی استازو پنیز بانے دا دوارا یو شانتی دی چتا سنن دا فیصلہ کوئی چنا ٹول دا خدے بندیان دی یو پا کی دا خدے دشمن نشتا او دیکھ اختلاف مجھوڑے ہوئی خوا اللہ استانا تا پوس کئی چپدی مثال کستاسو رائے دا سمشورا دا تدوار یو شانتی دی بحال کی نچر یو شانتی ندی دیر لوے فرق دے دزمکیوں دا اسمان الحمدللہ مثال بسیئے الحمدللہ یو دا دیو جنا چے الحمدللہ دا نعمت پا مقام کی ویلشی نعمت دو قسم دے یو جسمانی او یو روحانی دل تک یو روحانی نعمت ملاو شو اللہ دا سی مثال بیان کن چے دا شرک و دا توحید یہ بیلتون راوستو دا سی جدائی راوستو لکا شپاروات چی جدا دی دا سی یو بل سر جدا کرد دا روحانی نعمت حاصل شو نو الحمدوی پیوی چی دی باندی شکری آدا کن دا ام دا اللہ پا نعمتنو کی لوئی نعمت تی چتا استا ہے دا باطل و حق فرق راوستا دو ام دال چی دی مشرکانو چی شرک کونو سمت لبیو دا مطلبیو چی دا اللہ سر نور برا برول اللہ ہم حاجت روا دے نو دا ہم حاجت روا دے اللہ ہم کار ساز دے دا خلق و کارو نجوڑی نو دا ہم کوئی اللہ ہم غیب دان دے دار چاہتا دلن دا حال نا خبر دے نو دے ہم خبر دے دے وہ سر شرکان کلیو کنا نو تمام صفتنا دولوہیت اگر مخلوق لور کلیو اگر غیر اللہ لور کلیو نزکا سمارا کیوئی چا الحمدللہ صفتنا دا کمال صفتنا دا علوہیت صفتنا دا ربوبیت آخو اللہ لرد بل غیب دان کم دے بل کارساز کم دے بل حاجت روا کم دے آخو صرف اللہ دینو الحمدللہ دا تمام صفتنا اعلی صفتنا او د کمال صفتنا خاص د الله دی د بل چا په دې کې صداری نشتا بل اکثرهم لا يعلمون سوال پیدا شو چې مثال ډیر خسته بیان شو په ډیرو خلقو به بادو ګڼل ډیرو په خو ګڼل اړیرو په بادو ګڼل چوګورو تا بس وی زمون په دې علی هو پسې راغستی دا د دې به عزت کوي د دې به حرمت به حرمتي نو ورته نو د دې به رحمتي کوي نو ولوم نو ورته اخبار کې راغلی وکنه چې اخبار پڑھاو ویره د بابری مسجد به رحمتي کړی دا ی خدای به خو باسو الیک دمر نه پويږي خبرې دل نه درځي او مثال باندې بدګني بل اکثرهم لا يعلمون ما لا يدان نه پوي وجدا دا جهل دو جنو الله دې جهل نه خلاص کی قران یې نه دی اورېدلې ځکه بدی خبرو باندې بدګني او اکثریه وتوی زګه چې دنیا کې اکثریت دغه لا يعلمون خلق دخا يعلمون دغه په نسبت سره ډیر کم دي دا مثالونه خو د وسنه ندي کنه دا مثالونه خو اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبانه مبارک نه بیانې ده زکا غبان دی قرآن نازلی دا نو دا غد خلینا خلقو آوری دا نو جواب آوری دا نو یہ راسی تاورا تاور وور بے واغست نو چی نور سوس بے نکی دا یہ بس مرگی دارو دے نو اسی دن اخلاسی گو پا مرگ بات اخلاسی گو نو خیری بے و تاوکڑی خواہ اللہ رب العزت آیت نازل کو چې دې ستا مرګ ته خوشاليږي او ستا مرګ ته انتظار کوي نو دې په پاتې شي د مرګ نه دې خپل حال معلوم دي چې موږ ټول عمر ژوند یو ټول عمر ژوند خو الله یې چاله نه ورکړي ښا او کټول مرجونی ور کولې په دنیا کې نو د دې لایق انبیای کرامو پیغمبرانو کنا ځکه دا وی په دنیا کې ډیر ضرورت وو بیا بیا غی لټول مرجون ور کړې او غی باندې به موت نراته زګای او سالک وی ولو کانت الدنیا تدوم لواحد کدا دنیا همیشه د چا د پاره وی چې موت پینرات له لکانا رسول الله فیها مخلدا نبی امر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې همیشه نامه شواله نشته الله رب العزت وینا بهر چا به موت راضی د موت نه څوک نه دی خلاص بغیر د ذات د الله نه چې دا زما کاو په دی باندې څوک دی دی په حق کې هو فیصله کړی دا سو سو زلا چې کله من علی افان پناشتا پیدا لره پناشتا دنیا کې پیدا شوی وجود یې نو باندې وخامخا پنا راځي نو دا تمنا وا دا ارزو وا د ډیرو مشرکانو چیرې په دمانې موت راشي موت راشي خیره به کولې دا غي په جواب کوم الله دا آیاتن نازل کړل انک میتن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے پیغمبر تم مرگ والے میت اگے توئی چ روح پاکستان لیکن انجام یہ دا مرگ دے او جدا شت لری کی میت میت نہ توئی چ روح پاک نہیں اگه تا مئیت نوی گواره خلق اگه تا مئیت وی اخو میت تی میت اتا چی روح تی نواتی کنا ناغا بالفعل مولی او دا بالقوه دی چی مرگ ولشتا روح با تیوزی خوص بگشتا دی مانا دا چی تا باندی با موت رازی پا دی باندی با موت رازی وس په الحال تم ژوند دی روح شتا دیم ژوند دی روح پاکستان لیکن مرګ با په دواړو باندې راضی دا فرق نشتا پیغمبر او د عام خلق مینس کې کله به بل قسم اعتراض کوم شرمنګ زکه په ایمان نه راوړو چې د باندې به موت راضی بیا به مونږ سکو مونږ له خدا سي او مشر او رهنما او قائد پکار دے چې هغه باندې موت ناراضي چې ټول مری چې مونږ ور سره یو هدا یو به وي مری دا غیم د عقیده واخا که کافرو او مشرکان هو خدای عقیده چې پیغمبر باندې به موت راضي انن مسلمانان دی ډیر خکلی هغه ویننه مونږ وی حیاتیان یو پیغمبر موت نه منو مداري په جواب کې سورته انبیاء کې ویلو چې وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد جی چې ستا امیشواله غواړي او موت ستا په حق کې مناسب نه غني نو ما خو چاله همیشواله نه ور کړې ستانه مخ کې نو طالب څنګه درکمه توم داغی پشانتی او بشری سنجاری پخپل وقت باندې پخپل اجل باندې د دنیا نه رخصت شو تمام پخپل نیټه باندې مریم افا امتا فهم الخالدون نو چې تا باندې موت راشي نو دی به همیشه چې دې ستا دوام غواړي دې ستا بقا غواړي دې ستا خلود غواړي نو دې له بقا شته دې لپاره خلود شته و تا باندی با موت رازی و پا دی باندی با موت رازی دا خوی اوٹل پیسل دا خدا خبر سورتی تور کی کڑی وا از موت انتظار چی خدای دی تمونگ اخلاص کی و مرگ باتن اخلاصی گو دیر شمایات سور تور کی ویلو ام یقولونا شاعر نتربص به ريب المنون بلکې وای دا کافران چې دا خو یو شاعر دی نبی نه دی وای مونږ انتظار کوو په د باندې د موت شاعران عمر بکم نو هغه وخت کې چا به نه پرې خو دی بس دومره عمر به نه وي مونږ انتظار کوو بس نور ته سنوایو د موت انتظار یې کو قل تربصوا فإني معكم من المتربصين او تاسو مې انتظار کوي او زوم تاسو عاقبت ته انتظار کوم دا جواب راغی ښا کپی غمبر باندې موت نه راتلې دا خو به سم خبره وا یسړی دا خو به ډیره خوشاله خبره وا مونگ طول با خوشحالو کنا او دا کافرانو ظلب اللہ چولیو چسو دتا انتظار کوئے دبانی موت نرازی ظلب جمعو ساتے ٹٹو پا سوری اتڑے دبانی موت نرازی سمرخ کولے جواب باو و علا چویکا ننو کم دے غلط روان دي څوک منکرین حدیث دي څوک منکرین قران دي ولې دا سویو آیات هونه د پیغمبر په حق کې چغله دواله ثابت کړي چې ستا حیات مشتا او دا کم خلق چې ستا حیات ستا موت نه مني مداغینه تاسو کا چې د نبی له سلام عمر مبارک سمرو په دنیا کې وګوره کو انکار کوي هو مکتوبات یې شته دي چې درش په تکاله 63 بیا څه شلو شو چې درش په تکاله ژوندو نو بیا ورپسې موت راوي کرا نه نو کوي چې موت راوي خو جوړ دغه دی مطلب دی بین کار حیاتی سنگا شوی تا حیاتی بابا سنگا شو بیا او کنو ایچی موت پی ندر آگلی نو دریمت خبر او خیا کتا تا معلوم ایچر تنوی وحی در باندی شوی کنو سور انعام کی وی پاخری کی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی او آیا زما منزو بدنی عبادت زما قربانی مالی عبادت و محیا یو زما جوند و مماتی یو زما موت دا یو منی بل نمانی محیا یا منی او مماتی نمان نونگا دوارا منو او سوک جزان تا مسلمانو اینو آو دوارا منی چی او پاکی نمانی نو آو قرآن نمانی کنا خواد بنی اسرائیل کی امیلیو چې اے پیغمبر پاک ما مضبوط کړي ما دل استقامت درکو توبه ورنہ دې مشرکان او زور او غلبا او دشمنی او عداوت دا خو ما ته مضبوط کړي ولولان ثبتناکا کما نه مضبوط کړي په دې دین باندې په دې عقیده باندې لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا نزديوي چدي تلګوند اوړېدلې و ورکوښه قدرې و وکړې ته اوړېدلې معمولی غونتي اذا لازقنا كضعف الحیات وضعف الممات ما بتاله په دې ژوند کې هم سزا درکړې و ما بتاله پس د موت نه هم سزا درکړې و سيو دې دې آل عمران کې ویلو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اماتا موت بن راضی پی اسے اللہ ویلی دی او یہ کلی قانون پیش کرے دی رستو راضی اگا قانون چاگی تدا اللہ مبرما پیسلوی مبرما پاگی کے تغییر نراضی چریم نراضی دیو جن قرطبی دی دے کی لکی چگور دا جملے ذکر کرد نبی علیہ السلام پا حق کی دیکی امت تا سمر فیدی حاصل شوی وی خمسن پنج پیریان تا حاصل شوی پنز فیدی حاصل شوی یو فید دادا چی تحذیرن عن الاخرت اللہ مخلوق یری چګوره موت به منه اخرت خو به د موت نه ناراضي انده د اخرت نو يرول چې موت څه شي د اخرت من ماته قامت قیامت چې مړ شو په د قیامت شو کپچا دیو کنه ده دویم حصن علی العمل دې د پاره ذکر کړه چې خلق عمل کوي عمل کوي ځکه چې د قیامت ګرانا په بل سنا سانيږي په عمل باندې او دریم توتیتن للموت چې مرګ را روان دی چې ځانو ته تیار کی کنه پته هونه لګي هغه چا سره مشوره نه کوي چا سره مسلات نه کوي به مسلات راځي نو چې ځان وته تیار ساتي او ځان تیار ساتل سدي چې توحید قبول کړي بس چې نبی علیہ السلام ویلو من ماتا وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه څوک چې مرشه خو بخته ورو ولي زان په دې کلمه په وکړې او چې لا اله الا الله سید به جنت تزیم تیارې دې ته وي تاسو کې کین کچ کول لې پواړه کو قران راواله تیارې په قران سره کیږي دریو یشوی سلورم لیعلمو لئلا يختلفوا في موته چې په دې کې څوک اختلاف نکړي چې پیغمبر ممرې کې باندې ممرې ښکارې انکا ګور خطاب وسره کوي چې انکا ته خوراته نږدې کنه دا نور خلصري رانه لري دي اته خوراته نږدې نو تاسو سره خطاب کوم چې انکا میتون تا تا وی ما تا باندې به موت راځي و انهم اغه نور چې دی پیژنم چې څوک دی خو دی باندې به موت راځي زه پیغمبر خبره خو ډیره مضبوطه شو ها یو مخک کړه بلې مخاطب کو نو قرطبی وی سلورم فائدہ پکې دا چې لا الله یختلفو فی موته چې خلق د په موت کې اختلاف ونه کی ابی اور پسی قول ذکر کرے دا حضرت صدیق چکل نبی علیہ السلام وفات شو او حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلانو کو چکا چاوئی چا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردے نو پا دی تورا کی بیز وڑن کم بیا چاگاگ نکم نو بکر صدیق را گئے او چې تقریر وکړو غوږ تقریر وکړو پاږی کې دا یا تم پیش کړو د سورۃ ال عمران یا ته هم پیش کړو رضا ابوبکر صدیق وی چې انک میت و انهم میتون حضرت عمر کو ویلی دي ناغه منافقان دفقول له منافقان خو څنګه ما جوړ شي خو دی څنګه ما جوړی ښا شورا زوگ دا دی کار دی شورا زوگی جوڑ کن حضرت عمر پا دی غلی کلکن چکا چانم واغستا ناغاس دا آیات پیش کوا بکر صدیق ناغا دا عقیدہ و چنبی علیہ السلام بعدن موت رازی دمرا مضبوط عقیدہ دا او دی روگت بیان کلیو چی من کانا منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات اي خلقو چاچی پتا سو کې د محمد عبادت کونه غمل شو هغه مخلوق بندو عبادت لایق هو نو ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت چاچی د الله عبادت کونه کوي دي دیر پو اس کا غڑے باندی زکاہ باندی موت نرازی دا خو اللہ دی چی باق موت نرازی دی غلط شوی دی پیغمبر نے خدا جوڑ کرے دی الحی القیوم اللہ دی تو پیغمبر دی صفات دولوہیت یدل ورکڑی پینزم خبرہ قرطبی ویدار چې د خلکو زلون ته تسلی حاصل شي چې دا موت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله د مونږه سوکيو نو پریشانی به نه جزا فزع به نه ښا د لوی تسلی ملو شو امت ته ځکه د پیغمبر په هر حرکت کې نو په حیات او موت دواړو کې امت ته څومره خیر ده چې دا په موت سره تسلی حاصل شو چې هغه پاتې نشو مونږه سوکيو نو ډېر خلک با عقیده راغلي چې موت شته ا مونږه خو نه منله پوجا سردار دو جهان افضل البشر خیر الخلائق هغه پاتې نشو بل سوک دي ناغوې دا پینځه فائدې پکې راورسې دي نو قرطبي دي ځکه ذکر اللہ وینک میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون او بیا پس دی موتنا چدا خوڑیر لوی نعمتو چراوے ذکر ٹول نعمتو نادت اپراتو اغسدی چتا صبح دا قیامت پر دا خپل رب سرا مخامخ کیږي او د خپل رب سره با خبرې او جګړې دا جګړې چې په دنیا کې تیر شوي د الله په وحدانیت باندې دا به با قیامت کې فیصله کوي دلته خو عملی فیصله ونشو دلته د حجت فیصله وشو عوام پوښو په دې باندې چې حق پرست دادي وګورو تا خبره کې ډېر آزادې کوي حیاتنا و حدیث ویل کده خړ په شانتی بېږي ادا نور غلی ناس دي سرونه کا تکړی دي یله کته اوس د کدو پانی وی تاسو له قران نه درځي چې دلیل پېښ کړي مونږ هم وی او شرمول ځکه مولا سره هو مقتدیان راضی کنا تا واخنه دا خبر چې را ولا بیا بناس ته ناغي به وی چې بس مونږ هم ځان سره تو ګورا هغه چاري او پاسینو د آیاتونو د حجتونو ګړ دی وره تاسو اړو غږ نه کوي نو دا فیصله شوې د حجت فیصله شوې دا عملی فیصله ستوي فریق فی الجنته و فریق فی السعیر دلته دا فیصله هغه د نرینه نه چانه بس دا وی جهنم ته بوځه دا جنت ته بوځه دا فیصلی با اللہ سرکین در ربکم تختصمون. نو اگا پینزم خبر دا قرطبی چی وکنا چی پریشانی لر شوا مومنان لتسلی حاصل شوا اگا دا اللہ دا قانون خوا چی کل نفس ذائقت الموت دا مبرم فیصلہ څنګه چې الله ویلي خلق الموت والحیات بس دیګه څوک سویلی شي دیګه څه تغییر راتلی شي دې ته مبرم فیصله وي ښا نو دا څه دا موت خبره خدا الله مبرم فیصله ده پر چا باندې برازي دیګه استثناء نشته کنه دا مشهور او معروف آیات او د نبی علیہ السلام د موت په حق کې خصوصي آیاتونه هغه دا چې ښکارې پیغمبر تویلو او دا زمونږ د شاعت د مشرانو دلیلو چې په اندای کې مناظره وا 1959 کې چته ادالو له بلاغان راځه مشوي محمد علی جالندریو ټول عبدالغفور بریلویو ندی مناظره تا شاینت اللہ شاہ بخاری کے نوزکار دیر او صلی والا ناغ شرط کی خود چی گورا اصول دادی چیزا آیات پیش کم تاسو بام آیات پیش کوئے پلی مدعا باندی کزا حدیث پیش کم تاسو بام حدیث پیش کوئے نوی زمونگ مدعا دادا چی پیغمبر باندې موت راغلی دی از زمونگ عقیده دا کرنی او دا آیت ویچنک میتو وینہو میتون کارا خبر دا ناغی کی چکم مناظر و ناغوی چی تدا نمانی چی موسیٰ علیہ السلام پا قبر کی منز کو نو هغه ډیر صابر انسان شاینت الله شاه بخاری هغه صبر ونکړی شو او یو کلاس یې تنه وېستو او شیخ د پینډې وی باندې کړ او په کمره کې حال ته وبل جوړ کړ مس خبر اخلاص شو در دې دلیل نه ني الکه موسی علی السلام کوم ځای قبر کې مونږ کا دا چاوی تمرا درانی گٹی تلا سچے ادمرا مشکل حدیث پیش کئے چت داغی جواب بیا کول شی تب انسو کے اعتراض کی چدا حدیث دے پیش کو او دلیل خو سکے چدا قران دا ایت رد پیو کو تو قران ایت خدا دے سورۃ مریم کی پیغمبر وی حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام و اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا ما تعالی امر کړی چې مونږ بوم کې زکات بوم ورکې او یوسف پر ژوندې بیا په اخلاص بیان شته کنه د مرګ نه پس یوم نه پریدې حل تبیا سلمونس کئی نموت نپسا دا دی ندی کڑی قضا شوی تینکا نا و جلسو پا جلسو نبانده و دیویزا چی لڑشو حل تنو کو بے بیا خوا زان للاری گوری خوا دا یا تو ندی باقی دا آغی سر بس چلکے حدیث دی مشعور چنبی علیہ السلامی ازن قطعا اذا مات ابن آدم انقطع عمله کله چې بنی آدم مړ شي نو عمل ختم شو ملائکه کاغذونه غاړي کنه چې بس د دې عمل دغه حد ختم شو الا من سلاس هو هغه درې عملونه چې د په ژوند کې دا سکړې دي چې دا غي غفاده وسوم جاری ده نو به ورپسې رسینو نیک اولاد پریخ دے حق علم پریخ دے صدقه جاریه چرته نه رستل دي پولی جوړ کړی دي ها ځانله په ژوند کې کړی دي هغه چلیږي دا غي ثواب ورپ نور عمل دي نشي کولې دې د عمل نه ختم شو وای دا تاسو څنګه وي دا اوس مونږ ته ښه کنه لړ شول ته موسی علی السلام قبر نه کوم معلومی دتا نن بیا قبر نه چاته معلوم دا یو دا غي ځان له مطلب دي کچری صحیح شیخا ادم ادی په دلیل کې پیش کول کومر لري لاس واچو در دې باطل پرستو دغه شان د دلیلونو اده او یمون سره دلیل شته کنه واخر دعوانه.